79 zł. Oraz parowar z trzema pojemnikami tylko 79,90. Lidl. Więcej na radość z życia. Proszę Państwa, duża prędkość na progu i leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Samsung 55 talii za 2180 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 990. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 stycznia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wirus ptasiej grypy wykryty na Lubelszczyźnie nie jest groźny dla ludzi, jak zapewniają specjaliści. W Policach akcja wydobycia i zneutralizowania ćwierćtonowej bomby. Australia w ogniu. Według władz zagrożenie pożarami jest powszechne i ekstremalne. Wykryty na terenie powiatu lubartowskiego wirus ptasiej grypy H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Tak zapewniają specjaliści z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Przedstawiciele placówki przebadali kilkadziesiąt próbek z trzech dużych ferm zajmujących się hodowlą indyków, na których padło kilkadziesiąt tysięcy indyków. Chciałem zdementować pojawiające się informacje dotyczące zagrożeń dla ludzi, mówi dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk. Tutaj chciałem wyraźnie podkreślić, że na podstawie danych, które posiadamy, zresztą analizujemy je tak naprawdę na bieżąco, nie stwierdzono dotychczas zachorowania u człowieka wirusem grypy H5N8. Natomiast pamiętajmy o tym, że wirus ten jest wirusem zmiennym, a jednocześnie należy również pamiętać o tym, że jesteśmy w sezonie grypowym, jeżeli chodzi o grypę ludzi. W związku z tym te wszystkie fakty powinny wzmóc szczególną ostrożność i czujność, ale pozostańmy na razie na tym. Nie ma żadnej paniki, nie ma żadnego zagrożenia na dziś. Około południa mają być znane szczegółowe wyniki badań wirusa. Wojewoda lubelski, który wczoraj wydał rozporządzenie o ustanowieniu stref zapowietrzonej i zakażonej na terenie trzech powiatów, lubartowskiego, parczewskiego i łęczyńskiego, przed południem przyjedzie na miejsce wraz z wojewódzkim lekarzem weterynarii, żeby ocenić stan działań i powstałe zagrożenie. Saperzy rozpoczynają akcję wydobycia i wywiezienia ćwierćtonowej bomby, którą znaleziono na terenie grupy Azot Police. Niewybuch odkryto na terenie budowy fabryki polickich polimerów, mówi wiceprezes zakładów chemicznych Tomasz Panas. Bomba jest z okresu II wojny światowej, po tych nalotach dywanowych, które były tutaj na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. Tutaj środki bezpieczeństwa zostały podjęte. Dzisiaj do godzin popołudniowych zostanie bomba podjęta, wywieziona na poligon, zdetonowana i zostanie teren oczyszczony. W trakcie wydobywania i wywożenia niewybuchu nie będzie konieczności przerywania produkcji w zakładach chemicznych w Policach. Ostatnie prace budowlane i tworzenie wystawy stałej to najważniejsze działania Muzeum Historii Polski. Muzeum powstaje na terenie warszawskiej Cytadeli. Dyrektor muzeum Robert Kostro wyjaśnia, że w tym roku zakończy się budowa gmachu, w którym będzie mieściła się placówka, i rozpocznie się konstruowanie wystawy stałej. W 2020 roku będą trwały prace związane przede wszystkim z przykryciem dachem konstrukcji budynku. Będą również trwały prace związane z montażem instalacji, no i już też pewnie elementów wykończeniowych wnętrz. A drugi ważny temat to będzie wystawa stała, bo jesteśmy w procesie odbioru projektu wykonawczego, więc chcielibyśmy na początku roku ogłosić przetarg i zaczniemy pracować z wykonawcą wystawy stałej i ten montaż być może już się rozpocznie. Robert Kostro dodaje, że choć Muzeum Historii Polski jest w budowie, to w tym roku podejmie kilka inicjatyw związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń. Związane ze stuleciem urodzin Karola Wojtyły i z Bitwą Warszawską i z rocznicą strajków sierpniowych w ramach portalu dzieje.pl, na którym są zarówno teksty, ale również multimedia, filmy dokumentalne. Planujemy również rozmaite wydawnictwa, m.in. kontynuację serii pamiętników i wspomnień na stulecie niepodległości. M.in. w tej serii chcemy wydać pamiętniki Macieja Rataja oraz pamiętniki Henryka Grubera. Muzeum Historii Polski będzie jedną z największych polskich inwestycji w dziedzinie kultury. Koszt budowy placówki, która zostanie otwarta wiosną 2021 roku, wyniesie 760 milionów złotych. W australijskiej Nowej Południowej Walii ogłoszono stan wyjątkowy w związku z narastającym zagrożeniem pożarami. W najludniejszym stanie Australii zapowiadane jest powszechne, ekstremalne zagrożenie pożarowe. Pożary trawią wschodnią część Australii od września. Zginęło w nich 18 osób, a ogień pochłonął ponad 1200 domów w dwóch wschodnich stanach Nowej Południowej Walii i Wiktorii. Ekstremalne warunki w związku z pożarami mają też panować w Australii Zachodniej i Południowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Dziś w programie trzecim wyjątkowa piosenka dnia. Numer jeden najnowszego notowania wczoraj ujawnionego trójkowego topu wszechczasów. Bohemian Rhapsody i zespół Queen. A dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Esther pulled my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men can be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far? And we got too far, cause on him we walk. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell. Mr. Wendell i raz jeszcze dziś w do południa zespół Arrested Development. Państwo dziś często piszą i donoszą, że dzisiejsze słuchanie audycji do południa odbywa się w warunkach i mocno tanecznych, i podśpiewujących większość piosenek. Jeśli rzeczywiście tak jest, teraz jest utwór stworzony i do tańca, i do śpiewania. Miejsce 983. 'Ja' i Outcast. Nie milkną jeszcze echa najnowszego notowania trójkowego topu wszechczasów, a my mamy dla Państwa kolejny plebiscyt, prawdziwie wyjątkowy. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Zachęcamy Państwa do wyboru swoich ulubionych utworów spośród 95 polskich piosenek wybranych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Piosenki, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Utwory w tych nowych wykonaniach trafią na dwupłytowy album, znajdą się na nim także ulubione wybrane przez Państwa piosenki w oryginalnych wersjach. Głosować można na stronach Polskiego Radia. Po wejściu na trójkową stronę wita Państwa odpowiedni odnośnik. Głosowanie potrwa do 31 stycznia. Piosenki na 95 lat Polskiego Radia. To jedna z nich. Ten wasz świat, oddział zamknięty. Pani Anna pisze, przy Outcast to już nie był taniec, tylko dzikie pląsy po całym mieszkaniu. Teraz mam zadyszkę. Pani Paula napisała godzinę temu, pani Aniu, od ponad pół godziny tańczę i nie mogę wyjść z łazienki. Dziękuję za wspaniałą muzykę. Pani Paulo, proszę dać znać, czy udało się w końcu tę łazienkę opuścić. Chociaż nie pomagam pani, o nie. When Doves Cry Prince, miejsce 982. Wygląda na to, sądząc po listach od Państwa, że nie będziemy już łamać porządku rzeczy i spraw dziś w tym wydaniu do południa. Już do 12 będzie towarzyszyć nam muzyka z tegorocznego zestawienia trójkowego topu wszechczasów. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 10.30, 11.31 już nawet. Widzisz, Kasia tak mnie właśnie rozprasza. Nawet nie wiem, czy ty, czy myśl o jedzeniu. Nie, to Prince cię rozprosił. Myślę, tak. Że nie, ja powiem ci, że gdybym miała wybierać Prince, a dobre jedzenie, to jednak jedzenie. No coś, ty nie wierzę. No prawda. Ale nie, to trzeba zapisać. To się, na szczęście to się nagrywa wszystko. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry w nowym dzień dobry, roku. Dzień dobry. Ja zaczęłam od takiego wyznania. Od czego ty zaczynasz? A ja, to też będzie wyznanie. Przyznam się Państwu szczerze, że jak myślałam o tym pierwszym odcinku w nowym roku i zastanawiałam się, z czym tu do Państwa przyjść, co przygotować, to było to bardzo duże wyzwanie i zbyt duże chyba nawet na ten poświąteczny odcinek. To pomyślałam sobie, że przyniosę noworoczne prezenty, bo ja mam w swojej szafce w pokoju książki kucharskie. Nazbierało się trochę tych książek przez cały zeszły rok. Mam na przykład fantastyczną książkę o jajku. Ja o części tych książek mówiłam na naszej antenie. Mam fantastyczną książkę o zamykaniu pyszności w pudełka do pracy. Mam takie książki ze słodkościami, czyli z przepisami na ciastka i desery, również wegańskie. Uzbierało się tych książek trochę przez cały zeszły rok, więc ja się postanowiłam dzisiaj podzielić z Państwem, ale nie oddam ich tak za nic, bo książkę dostanie ten, kto napisze do mnie maila z przepisem na ulubione danie na tę właśnie porę roku, czyli ma być zimowo, rozgrzewająco i aromatycznie. Proszę te przepisy słać pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę też pamiętać o podaniu adresu w tym mailu, pod którym mam ten ewentualny noworoczny prezent wysłać. Pewnie dla wszystkich z Państwa tych książek nie wystarczy, ja tu się trochę tłumaczę, ale zrobię co będę mogła i tym, którym będę tę książkę mogła wysłać, to na pewno dam znać mailowo. No i tak, żeby Państwa trochę zainspirować do tych zimowych, aromatycznych, rozgrzewających przepisów, poprosiłam Samar Kanafer o to, żeby opowiedziała nam o takich właśnie zimowych, rozgrzewających aromatach zamkniętych w jej ulubionych przyprawach. No bo kuchnia libańska, którą Samar zna jak mało kto, jest w takie aromaty przebogata. Pierwszym, co przyszło jej do głowy, były goździki. Gdzie dobrze odnajdzie się ten wyrazisty aromat? To przede wszystkim może być zupa. Na przykład można odrobinę goździka dodać do zupy grzybowej. Ale też kapusta. Ona fantastycznie będzie smakowała, bo goździk podkreśli jej smak. A dwa, pomoże Wam po prostu ten migos strawić. Jak jest zimno, więc wtedy jemy więcej, ale jemy też potrawy bardziej sycące i ciężkie, czyli bardziej tłuste. Jemy więcej smażonego, jemy więcej duszonego, jemy więcej mięs. I natura to tak fajnie wymyśliła, że wtedy, kiedy właśnie potrzebujemy się rozgrzać, to nie tylko te dania są cięższe, ale też zupełnie inne przyprawy nam pasują. Czyli jak jest zimno, to spokojnie dodajemy wszystkie przyprawy korzeniowe, czyli imbir, cynamon, gości, gałkę, muszkatałową, ziele, pieprz. Pieprz też jest fantastyczną przyprawą, która nas rozgrzeje. No i te przyprawy, prócz walorów smakowych, one nas rozgrzewają i pobudzają nasz organizm do trawienia. To, co ważne, te wszystkie przyprawy pobudzają nasz układ trawienny, czyli trawimy zdecydowanie łatwiej, szybciej, no i tak naprawdę nie mamy żadnych dolegliwości żołądkowych. A to bardzo ważne, czyli może trochę cięższe zimowe dania powinny być bogate w przyprawy, przypomnę, takie jak pieprz, ten zwykły, ale też chili, proszę pamiętać, imbir, cynamon, anysz, kumin, czy na przykład kminek. Wszystko to, co rozgrzeje i pobudzi nasz organizm, który trochę tak zimowo podsypia, to te wszystkie przyprawy powinny być w kuchni, pod ręką. I proszę też podchodzić do tych przypraw z wyobraźnią, bardzo kreatywnie, przekraczając czasem granice. No bo na przykład cynamon, można dodać go nie tylko do deserów, ciast i do kawy. On podkręci smak na przykład gulaszu. Lubi się z pomidorami, z jakąś taką pasatą pomidorową. Ten warzywny gulasz z cynamonem, z kardamonem też będzie fajny. A z kolei na przykład chili rozgrzeje fantastycznie desery z dodatkiem czekolady czy karmelu. A jak już o karmelu, to karmel lubi sól. Proszę sobie zapamiętać na Nowy Rok. Tak pomyślałam, słuchając, kiedy wymieniasz te wszystkie przyprawy, ile z nich jest też w perfumach. A to prawda. Mhm. I też takie zimowe, to też są podobne aromaty. To coś sugeruje, że mam perfumy stworzyć jakieś? Nie. Wolny wniosek, wolne przemyślenie. Tak, tak, refleksja. Dobrze, rozumiem. Refleksja przed południem. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Girl, you'll be a woman soon. Urge Overkill, miejsce 1104 trójkowego topu wszechczasów. When you were here before, look you in the eye. You

Personal Jesus i zespół Depeche Mode, miejsce 132. A na 152... Thank you. zdecydowanie wyżej w trójkowym topie November Rain, ale jeśli mam być szczera, jeśli chodzi o ballady Guns N' Roses z okresu płyt Use Your Illusion 1 i 2, to zdecydowanie bliżej mi właśnie do tej, do Don't Cry. Przy teledyskach można już dyskutować, ale muzycznie zdecydowanie właśnie ta piosenka z miejsca 152. A na miejscu 158? Love Will Tear Us Apart, Joy Division. W jakim towarzystwie na topie obok Come As You Are, Nirvana i Don't Give Up, Petera Gabriela i Kate Bush, i od razu myślę, że z przyjemnością zagrałabym Państwu i te piosenki, ale do południa powoli zbliża się do końca. Na do usłyszenia jedna z piosenek zespołu, który ma mnóstwo swoich utworów w tym zestawieniu, ale akurat nie ten, a mnie zawsze kojarzy się z jakąś cudowną, beztroską i pięknymi chwilami. Tak pięknymi i tak bezpretensjonalnymi, jak sama ta piosenka. Do usłyszenia. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey,